działania. 35 ataków na ukraińskie pozycje w ciągu ostatniej doby. Separatyści na wschodzie Ukrainy dalej prowadzą ostrzał. Do zobaczenia jest 200 filmów. To prawdziwe filmowe święto w stolicy. To będzie 10 dni filmowego szaleństwa. Rusza 30. Warszawski Festiwal Filmowy. Po Ebola alarmie w Czechach uspokajające informacje od czeskich służb sanitarnych. Badania laboratoryjne krwi nie potwierdziły wystąpienia śmiercionośnego wirusa u pacjenta, który przyjechał z Liberii do Czech. Mężczyzna trafił do szpitala z objawami, które wskazywały na to, że może być zarażony. Pacjentem jest 56-letni mężczyzna, który powrócił do Czech z podróży do Liberii. Pierwsze stwierdzone u niego objawy wskazywały na możliwość pojawienia się eboli lub innej niebezpiecznej zakaźnej choroby afrykańskiej. Próbki krwi zbadano w Instytucie Roberta Kocha w Berlinie. Dziś rano nadeszła stamtąd wiadomość, że pacjent nie jest zagrożony ebolą. Przed południem zbierze się sztab sanitarny pod przewodnictwem ministra zdrowia, który dokona oceny wykonanych przy pacjencie procedur. Na razie resort zdrowia nie przewiduje nadzwyczajnych działań służb sanitarnych w hali przylotów praskiego lotniska imienia Wacława Havla. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Ebola pojawiła się w Macedonii wczoraj w szpitalu w Skopie. Zmarł zarażony tym wirusem Brytyjczyk. Jego kolega jest w dalszym ciągu hospitalizowany. Pracownicy oraz goście hotelu, w którym mieszkali, zostali poddani kwarantannie. A mieszkańców Mazowsza uspokajał wojewoda. Jak mówił, warszawskie lotnisko Chopina jest przygotowane na przyjęcie pasażerów z objawami wirusa Ebola. Są także opracowywane procedury związane z transportem do szpitala zakaźnego. Tymczasem premier Ewa Kopacz uważa, że w Europie powinna zostać opracowana jedna linia działania w obliczu zagrożenia wirusem. Szefowa rządu rozmawiała o tym z prezydentem Francji. Doszliśmy do wniosku, że warto by było przy okazji Rady Europejskiej pomyśleć o wcześniejszym spotkaniu ministrów zdrowia w Unii Europejskiej, żeby ujednolicić sposób postępowania, wyznaczyć standardy postępowania z chorymi. Tego wirusa zlekceważyć nie można. Epidemia eboli zbiera śmiertelne żniwo przede wszystkim w Afryce, gdzie na gorączkę krwotoczną zmarło 3879 osób. Zarażonych jest ponad 8 tysięcy. Wirus dotarł także do Europy. W Hiszpanii walczy z nim pielęgniarka, która zaraziła się w madryckim szpitalu. Kobieta opiekowała się chorym misjonarzem. Teraz w serwisie Trójki Ukraina. Na wschodzie trwają walki. Bojówkarze nie przestają atakować ukraińskich pozycji. W ciągu ostatnich 24 godzin ostrzeliwali je 35 razy. To jest 5 razy więcej niż poprzednio. Doby. Znów jednym z głównych celów było donieckie lotnisko. Najwięcej ostrzałów zanotowano jednak na posterunkach w okolicach miast Debalcewo i Szczastia. Bojówkarze wykorzystują głównie moździerze i broń strzelecką. Według ukraińskich wojskowych i ekspertów Rosjanie wycofują z terytorium Ukrainy swoich żołnierzy, a ich miejsce zajmują wyszkoleni w Rostowie nad Donem najemnicy. Moskwa nadal dostarcza broń separatystom. Tymczasem prezydent Petro Poroszenko poinformował, że w najbliższym czasie spotka się z Władimirem Putinem, aby omówić sytuację na wschodzie Ukrainy. Prawdopodobnie do rozmowy dojdzie w Mediolanie 16 albo 17 października. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ustawiali przetargi na ochronę obiektów wojskowych. Teraz odpowiedzą za korupcję. 8 osób jest podejrzewanych o to przestępstwo przez Wojskową Prokuraturę w Poznaniu. 7 przyznało się do winy, 5 chce dobrowolnie poddać się karze. Zdaniem śledczych grupa przestępcza ustawiała przetargi na ochronę obiektów w bazie lotniczej w Malborku oraz dwóch innych jednostkach. W wyniku zmowy przetargowej zamówienie warte prawie 7 milionów złotych otrzymała konkretna firma. Ze skromnej imprezy stał się jednym z najważniejszych festiwali na świecie, obok Cannes, Wenecji czy Berlina. W tym roku obchodzi 30-lecie. Rusza warszawski festiwal filmowy. W tym roku na warszawskim festiwalu filmowym zobaczymy około 200 filmów, a stolicę odwiedzą goście z 5 kontynentów. Zaprasza szef przeglądu Stefan Laudyn. To będzie 10 dni filmowego szaleństwa. Mamy w programie 88 fabuł, 23 filmy dokumentalne i 72 krótkometrażowe. Naprawdę jest czym wybierać. Filmy są bardzo nowe. W tym roku będą to zwykle premiery wschodnioeuropejskie. W najważniejszej konkursowej sekcji festiwalu dla pełnometrażowych filmów fabularnych wystartuje 15 produkcji. W tym Serce Serduszko Jana Jakuba Kolskiego. To jest przepiękny film, w którym Polska jest pokazana w taki sposób, że jeśli ktoś nie zna, to się zakocha w tym kraju. Na otwarcie film Mapy Gwiazd w reżyserii Davida Cronenberga. Film nagrodzony w Cannes, fantastycznego reżysera opowiadającego o życiu w Hollywood. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Już za godzinę dowiemy się, kto dostanie Nagrodę Nobla. Wśród kandydatów jest papież Franciszek. O Nagrodzie Nobla na pewno opowiemy w serwisie Trójki o 11:00. Zapraszamy.

PL, Petrójka do południa, czyli do godziny 12 i do wtedy trwa także głosowanie na listę 1706, Polskie Radio PL, ukośnik Trójka. To z archiwum alp3.pl, Brian Adams i Run to You. Właśnie ekipa rusza z Myśliwieckiej 357, jadą do Polanicy, stamtąd 1706 lista. Podpowiem Państwu, że taka mała dziewczynka, która będzie się kręciła koło Niuńka, przepraszam, Mariusza Owczarka, to jest Hela. Hela pojechała na listę wyjazdową. To się zdarza bardzo rzadko. Polanica Zdrój, dzisiaj notowanie listy przebojów. Wcześniej układamy ją, Polskie Radio PL, ukośnik Trójka. 13 minut po 10, pora na płytę tygodnia. 71335, jeśli mają Państwo ochotę. To jest nowy album Johna Portera. To jest nowa płyta Johna Portera, zatytułowana Honey Trap. To nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Moniki Ustrzyki Dolnej i dla pana Dariusza Kalisz. Dziękujemy bardzo. 16 minut po godzinie 10. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka. W innym miejscu zegar jest i właściwie oko mi idzie w tamto miejsce, w którym powinien być zegar, a on jest trochę inaczej. Ale będę się przyzwyczajał. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka, lista przebojów, dzisiaj 1706 notowanie, wybieramy ulubione piosenki do godziny 12. No i teraz przyszedł ten, nadejszła ta odpowiednia chwila. Ja wiem, że te piosenki, pewnie wszystkie trzy zagra Piotrek za tydzień w LP Trójce, ale z takimi utworami to nie można czekać. To jest nowy Perfekt. Yes,

Let's Play Ball. To jest zapowiedź nowej płyty zespołu AC/DC. Ta płyta pojawi się w grudniu, zaraz na początku grudnia. I to jest niesamowite, bo w pierwszym notowaniu zespół AC/DC był na miejscu trzecim, jeśli mi pamięć nie myli. For Those About to Rock. Mamy 1706 notowanie, a do siódmego to będzie propozycja jedna z tych nowych. Play Ball, AC/DC. No i jeszcze premiera listopadowa. Pink Floyd. Thank you. listy od Państwa. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Piotr napisał, te trzy nowe single, które Pan zagrał, są do bólu przeciętne jak na te zespoły, choć ten Pink Floyd chyba najlepszy z nich mimo wszystko. To się okaże za tydzień w głosowaniu na listę. Pink Floyd, AC/DC, Perfect, nowe nagrania obok siebie w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka, ale te trzy utwory dopiero od dzisiaj w nocy. Na razie wybieramy 1706 wydanie listy przebojów programu trzeciego. polskieradio.pl/trójka jeszcze przez półtorej godziny. Radiowalizka przebojów, czyli taśmociąg. Prośba o Urszulę i Budkę Suflera, ale ta pierwsza wersja to był wrzesień 1982 roku. Bogowie i demony. Odlecieli, gdzie wrzask mgła. Że na czubku igły, srebrne jak szkła, dawno nie mieszkacie, nie wierzę w to. ostatni oddech dam. Pan Grzegorz napisał, że pierwszy raz w życiu słyszy tę piosenkę. Niewykluczone, to są wakacje 1982 roku. Dwa nagrania Fata Morgana i Bogowie i Demony powstały w poznańskim studiu Urszula i Budka Suflera. To był debiut Urszuli. Bogowie i Demony. Od tego jest radiowaliska przebojów, czyli taśmociąg. Za 26 minut, godzina 11, to jeszcze kilka podpowiedzi w sprawie dzisiejszego notowania listy przebojów. For a second I was in control. I had it once, I lost it though. And all along the fire below would rise. And I wish you could have let me know what's really going on below. I've lost you now, you let me go. But why? Tak jakby już śnieg troszkę za oknem popadała. Tu piękne lato. True Love, Coldplay w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Za 22 minuty 11 to teraz dwie piosenki jesienne też z zestawu.

leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. If I didn't tell him I could leave such a winter's day, on such a winter's day, on such a winter's day. Diana Krall, tak, płyta przesunięta na luty przyszłego roku, ale California Dreaming jest w zestawie do głosowania na listę. Wcześniej Krzysztof Napiórkowski i Dorota Miśkiewicz. To dla tych, którzy jeszcze nie oddali głosów dzisiaj na listę, 1706 notowanie układamy za kwadrans 11. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład 42-calowy telewizor 4K Ultra HD marki LG, sterowany pilotem Magic, za 2499 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze raz wracamy do kartki z kalendarza z wczoraj. My personal revenge will be the right of our children in the schools and in the gardens. My personal revenge will be to give you this song which has flourished without panic. My personal revenge will be to show you the kindness in the eyes of my people, always fought relentlessly in battle and been generous and firm in victory. My personal revenge will be to tell you good morning on a street without beggars or homeless, when instead of jailing you I suggest you shake away the sadness there that blinds you. And when you who have applied your hands in torture are unable to look up at what surrounds you, my personal revenge will be to give you these hands that once you so mistreated but have failed to take away their tenderness. It was the when rage became the language of their song. And underneath the skin of this town today, its heart has been scarred forevermore. Of this town today, its heart has been scarred forevermore. And underneath the skin of this town today, red and black, its heart's been scarred forevermore. We'll be right back. wczoraj były urodziny Jacksona Browna. To jedna z dwóch piosenek, jakie znalazły się na liście. Polecam alp3.pl. My Personal Revenge. Za 10 minut, godzina 11. Łączymy się z Ryszardem Jaźwińskim. Dzień dobry, jestem w Katowicach na festiwalu RegioFan. Siedzimy w kinie Kosmos, a ze mną gość bardzo ważny w dniu dzisiejszym, bo dzisiaj premiera, ta oficjalna kinowa filmu Bogowie. Stąd ze mną Szymon Piotr Warszawski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Studio Trójki w Katowicach. No właśnie o Bogach to już właściwie tyle napisano, tyle powiedziano. Tyle nagród zebraliście, że co można jeszcze powiedzieć w tym uroczystym dniu premiery, kiedy film może się spotkać z publicznością w całym kraju już? Wydaje mi się, że podstawową rzecz, zapraszam wszystkich do kina. Zaproszenie mamy, dziękujemy. Proszę przypomnieć, kogo zagrał pan w filmie Bogowie, kim był pana bohater z ekipy, oczywiście profesora Zbigniewa Religii. Zagrałem doktora Andrzeja Bochenka, zastępcę z lat 80., z początków kliniki w Zabrzu, asystenta profesora religii. To była oczywiście cała grupa. Tutaj też była zespołowa praca aktorska. Jak pan wspomina to na planie, tym bardziej, że to taki bardzo śląski film też. Bardzo śląski, chociaż robiliśmy go w całości w Warszawie. Tylko niektóre przejazdy, plenery były kręcone w Zabrzu. Bardzo dobrze. Z Piotrkiem i z Tomkiem bardzo szybko stworzyliśmy zgrany zespół i chcieliśmy tę robotę wykonać jak najlepiej. Mówimy o Tomaszu Kocie. O Tomaszu Kocie i Piotrze Głowackim, który oczywiście wcielił się w doktora Mariana Zembale. Bo trzej panowie gracie właściwie te najważniejsze postaci w filmie. No ale właśnie jak to jest w wypadku aktora, który wprawdzie już teraz mieszka w Warszawie i bardzo szybko przemieszcza się stamtąd tutaj do Katowic, by być dzisiaj z nami już o tej porze, ale jednak pochodzi, chyba się nie mylę, właśnie stąd, z Katowic. Tak, tak, pochodzę stąd i to była magiczna przygoda dla mnie, grać bohatera, który pochodzi stąd, którego kojarzyłem. No właśnie, jakie tutaj były związki? Z lat młodości kojarzyłem Andrzeja Bochenka, jego historię, wiedziałem o jego klinice w Ochojcu. Na szczęście nikt z moich bliskich nie musiał być operowany, chociaż moja babcia, którą serdecznie pozdrawiam, z Dąbrowy Górniczej, trafiła na parę dni do profesora religii, na szczęście z nieprawdziwym podejrzeniem. Zdaje się, że tętniaka. Jak pan i w ogóle cała ekipa filmu przyjmują to wszystko, co wydarzyło się do tej pory z Bogami właściwie przed wejściem tego filmu na ekrany? Tu przypomnę, Bogowie otworzyli uroczyście we wtorek festiwal RegioFan, ale wcześniej, wiemy, zdobyło główną nagrodę i jeszcze parę innych na festiwalu w Gdyni. Ja osobiście jestem zaskoczony. Seria zaskoczeń. Z każdego wydarzenia na wydarzenie jestem zaskoczony coraz bardziej. Od Gdyni nie spodziewaliśmy się. Nie spodziewaliśmy się, że film zostanie odebrany tak dobrze, że zdobędziemy zarówno nagrodę dziennikarzy, publiczności, jeszcze Złote Lwy. Z każdym dniem od Gdyni i od tych wydarzeń jestem coraz bardziej zaskoczony. No ale przecież dużo wydarzeń jeszcze przed wami. W tym wypadku już przede wszystkim te historie zagraniczne. Co w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, 23 października, odbędzie się premiera w Londynie, ponieważ 24 października, z tego co wiem, film wchodzi do kin na terenie Wielkiej Brytanii. No i to nie koniec, bo później film Bogowie popłynie, pojedzie, poleci także za ocean. Tak słyszałem, chociaż jeszcze nic szczegółowo mi na ten temat nie wiadomo, więc nie będę potwierdzał ani zaprzeczał. Na razie Bogowie od dzisiaj w polskich kinach. Zapraszamy serdecznie i możemy już dzisiaj także słuchacze Trójki z Katowic i z okolic zaprosić na spotkanie, bo my siedzimy w kinie Kosmos w Ogrodzie Gwiazd i tu właśnie w tym miejscu o 17.30 spotkanie z moim dzisiejszym gościem Szymonem Piotrem Warszawskim oraz z Sonią Bohosiewicz, która wprawdzie zagrała niedużą rolę w Bogach, ale myślę bardzo wyrazistą, prawda? Bardzo wyrazistą i znaczącą. Wydaje mi się, że to też jest moc tego filmu, że wszystkie, nawet najmniejsze role mają tam duże znaczenie. Zapraszamy na Bogów, zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. To o 17.30 w kinie Kosmos. Skąd pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Szymon Piotr Warszawski. Bardzo dziękuję. W naszym studiu Trójki w Katowicach. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. Za 5,5 minuty 11. Sun on me.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 października, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kto dostanie pokojowego Nobla? Już za chwilę werdykt ogłosi norweski komitet noblowski. Najwcześniej wieczorem ratownicy zaczną poszukiwania zaginionych.